profesorului, cât și pentru un an concedat în persoană sau colegi. Nu, eu pot să spun nostri, înseamnă ai noștri. Vedeți, e pronume care include și pe cel care îi posedă și pe cei care sunt posedați. Pentru primele două persoane, pronumele posesiv s-a format prin derivare de la persoanele, pronumele personale corespunzătoare, iar pentru persoana a treia, de la pronumele reflexiv. Se mai numește și posesiv reflexiv pentru persoana a treia, acest posesiv. Pronumele și adjectivul posesiv urmează flexiunea adjectivelor cu trei terminații. Da? Deci masculinul și neutrul se declină după declinarea a doua, femininul după declinarea a treia. Sau, cu alte cuvinte, se comportă ca un adjectiv cu trei terminații. Deci, din punct de vedere flexional, nu vă ridică probleme. Pronumele posesive care au terminațiile er, ra, rum se comportă ca adjectivele corespunzătoare care se termină la nominativ singular în er, ra, rum. Care sunt aceste pronume posesive? Dacă este vorba despre un singur posesor și un singur obiect posedat, atunci la persoana întâi, meus, mea, meum, la persoana a doua, tuus, tua, tu, și la persoana a treia, suus, sua, suum. Dacă avem un singur posesor și mai multe obiecte posedate, atunci formele pronumelui vor fi de plural. Mei, mee, mea, nu? Ai mei, ale mele și ale mele la neutru. Tui, tue, tua și sui, sue, sua. Ai săi, ale sale. Dacă avem mai mulți posesori și un singur obiect posedat, la persoana întâi, noster, nostra, nostrum, la persoana a doua, vester, vestra, vestrum, formele de tipul voster, vostra, vostrum sunt fie arhaice, fie târziile făcute analogic. Forma clasică este vester, vestra, vestrum, iar pentru persoana a treia, sus, sur, sun. La plural, mai mulți posesori, mai multe obiecte posedate, nostri, nostre, nostra, vestri, vestre, vestra și sui, sue, sua. Pronumele posesiv la masculin, deci forma de masculin meus, are vocativul mi atunci când însoțește un substantiv care la vocativ are formă diferită de nominativ. Adică un substantiv de-a doua terminat la nominativ în us sau ius. Mi domine, să zicem, stăpâne al meu sau tuc vocve brute fili minu, ca să vă dau exemplu celebru. Dacă substantivul pe care îl însoțește are forme identice la nominativ și vocativ, atunci meus are la vocativ forma meus. O pater meus, o tată al meu, să zicem, da? Vedeți că nu mai dau forma mi. Deci mi apare numai însoțit adjectiv, substantive de declinare a doua, care au vocativul diferit de nominativ, adică cele terminate mus și ius, cum spuneam. În rest, forma de vocativ este meus. La cazurile oblice și pronumele posesiv poate fi întărit de particula met, suamet, verba, chiar vorbele sale, vorbele sale proprii, să zicem, suamet, verba. Particula pte, care se combină numai cu ablativul singular, meapte, meapte sentenția după propria mea părere. Da? Deci vedeți că trebuie să adaug ceva pe lângă posesiv ca să redau această idee intensivă pe care o aduce cu sine particula care se alipește pronumelui posesiv. Pronumele posesiv este omis, este subînțeles, deci, atunci când posesorul este evident. Dacă eu spun mater venit, asta înseamnă mama mea vine. Se subînțelege că este vorba despre mama mea. Deci posesivul nu este exprimat dacă posesorul este evident. Așa că atenție la traducere. Dacă persoana este evidentă și totuși eu folosesc și posesivul, o fac pentru a accentua persoana posesorului. Meis auribus audivi. Am auzit chiar cu urechile mele, cu propriile mele urechi. Da? Altfel puteam să spun auribus audivi. Se subînțelegea că cu urechile mele, nu cu ale altuia, am auzit un anumit lucru. Dar dacă vreau să accentuez ideea, atunci exprim și posesivul respectiv. Cam atât despre pronumele personale și pronumele posesive. Mai complicată este povestea pronumelor demonstrative. Nu vorbeam și data trecută despre ele. Nu? În principiu, pronumele latine se împart în două clase mari. Nu am vorbit despre o clasă, pronumele personal, pronumele reflexiv și pronumele posesiv. Cealaltă clasă este formată din restul pronumelor, adică din pronume demonstrativ, pronume interrogativ nedefinit și pronumele relativ. Aceste pronume, să spunem, au o flexiune mai dificilă comparativ cu pronumele personal. De asemenea, vedeți, categoria genului nu este comună tuturor pronumelor. Personalul nu are categoria genului. În schimb, posesivul are categoria genului. Nu? Reflexivul, iarăși, nu are categoria genului. În a doua grupă de pronume, cele demonstrative, interrogative, nedefinite și relative, categoria genului este prezentă. Le distingem și după gen, nu numai după alte criterii. Pronumele demonstrative, relative, interrogativ, nedefinite se apropie, în general, de declinarea substantivelor. De cele mai multe ori urmează declinările întâi și a doua, cu unele excepții când urmează declinarea a treia. Deci, cum spuneam, flexiunea lor este mai dificilă. Există și o serie de caracteristici ale flexiunii pronominale în cazul acestui grup de pronume, și anume, multe dintre pronumele amintite, nu mai înșir toată lista, au la neutru singular o desinență specifică D. De exemplu, la pronumele demonstrativ de depărtare, ile, ila, ilud. Da? La neutru, desinența specifică D. Sau la pronumele is, ea, id. Da? Pronume de apropiere. Iarăși, desinența D. La alte pronume nu mai este vizibilă. La hic, hec, hoc, de exemplu, D nu se mai vede din cauza unor transformări de ordin fonetic, nu vă încarc acum mintea cu el, o să vorbim la anul despre toate aceste evoluții. O altă caracteristică a acestor pronume este faptul că genitivul și dativul singular au desinențe specific pronominale, și anume genitivul singular are desinența ius, iar dativul singular are desinența i. Și aceste desinențe se întâlnesc la toate pronumele, deci și la demonstrative, și la relative, și la interrogativ nedefinite. Opoziția de gen se realizează la toate cazurile, cu excepția genitivului și ablativului singular. Deci acest genitiv în ius și dativ în i sunt forme comune tuturor genurilor. Nu se face distinția de gen. La celelalte cazuri, în schimb, distinția de gen este prezentă. Pronumele demonstrative. Să începem cu ele. Nu? Indică obiecte sau persoane aflate într-o relație de apropiere sau depărtare spațială față de persoanele implicate în procesul comunicării. Pronumele demonstrative au următoarele subclase. Demonstrative propriu-zise, și aici intră hic, haec, hoc, iste, ista, istud, și ille, illa, ilud. Un pronume demonstrativ, gramaticile mai vechi spun anaforic, în sensul că se referă la ceea ce s-a spus mai înainte. Există propunerea de a se spune diaforic, în sensul că are și valoare anaforică, deci reia ceva ce s-a spus, și valoare cataforică, se poate referi și la ce urmează. Este vorba despre isealid. Există de asemenea un pronume demonstrativ de identitate, idem, eadem, idem. Deci atenție la nominativ, accentul este eadem, nu e a scurt, la ablativ aul este eadem. Și un pronume demonstrativ de întărire, ipse, ipsa, ipsum. Pronumele demonstrative propriu-zise marchează apropierea, respectiv depărtarea în spațiu, în timp sau în gândire. Ele sunt organizate coerent în funcție de categoria persoanei. Hic, haec, hoc indică persoane sau lucruri aflate într-o relație de apropiere cu persoana întâi. Apropiere spațială, nu? Da. Nu? Hic ce înseamnă? Acesta care mă interesează pe mine, care este în apropierea mea, care mi-aparține mie, persoana întâi. Da? Uneori, hic poate să fie echivalent cu pronumele de persoana întâi, ego. Când Blau spune hic homo, asta înseamnă eu, ego. În loc de ego, el spune hic homo. Acest om, hic, e de persoana întâi, adică persoana mea. Iste indică persoane sau lucruri aflate într-o relație de apropiere cu persoana a doua, înseamnă acesta care te interesează pe tine, care este în apropierea ta și v-am dat, cred, deja exemplu cu fiul lui Cicero, nu? Cu acel iste Cicero, adică Cicero, fiul nostru care este cu tine, mama sa, și nu cu mine în exil. Pronumele iste are în latina clasică și un sens secundar, peiorativ, el putând însemna ăsta. În procesul intentat lui Veres, de exemplu, când Cicero vorbește despre inculpat, folosește pe iste și noi vom traduce în contextul respectiv prin ăsta și nu prin acesta. Ăsta cu dispreț, de altfel, iste peiorativ a devenit românescul ăsta. L-am moștenit cu sensul peiorativ pe care îl avea în latină. Nu? Deci, într-un discurs judicial, iste e adversarul întotdeauna și este rostit cu o nuanță peiorativă. Dintre pronumele demonstrative, este e cel mai puțin întrebuințat și în poezie, spre exemplu, el este foarte rar. Nu o să întâlnim des. Ille este pronumele demonstrativ de depărtare. Nu? Deci el exprimă o relație de depărtare cu primele două persoane implicate în comunicare. Ile poate să aibă și o valoare enfatică, poate să însemne acel vestit, acel binecunoscut personaj, nu? Xenofon Socraticus Ile, Xenofon, acel ilustru discipol al lui Socrate. Când hic și ile sunt folosite în aceeași frază pentru a desemna persoane, evenimente, lucruri care au fost enumerate anterior, hic se referă întotdeauna la ultimul element enumerat, deci aflat cel mai aproape de persoana întâi, iar ile se referă la primul element enumerat. Nu, dacă spun Cezar et hostes pugna verunt, Cezar și dușmanii s-au luptat, ille, adică Cezar, et hic, adică dușmanii. Acela a făcut cu tare și aceștia au făcut cu tare. Spre deosebire de limba română, în latină, pronumele demonstrativ nu poate să fie însoțit de un atribut genitival. Nu? Eu spun așa, carta lui Petru este frumoasă, cea a lui Paul este valoroasă. Da? Eu în latină nu pot să spun așa. Nu pot să spun decât reluând substantivul, nu? Liber meus pulcher est, liber Pauli este nu știu cum, marmus est, este mare. Deci folosesc reluând substantivul sau pot să nu-l reiau și să pun numai posesorul în genitiv și se subînțelege că este vorba despre același obiect. Bineînțeles că hic, iste și ile pot să aibă și valoare de pronume, de adjective pronominale atunci când însoțesc un substantiv. Deci nu e nimic deosebit față de limba română. Cea mai complicată paradigmă este aceea a lui hic, hec, hoc, pentru că această temă care oricum are o origine obscură este combinată cu două particule deictice, cu i și cu c. Acest c la origine a avut forma c, e scurt a amuțit și atunci a rămas numai e. E vorba de diverse evoluții fonetice. Particula i s-a sudat cu vocala temei, de exemplu la nominativ singular, forma he pleacă de la o formă originară, așa arăta pronumele nominativul singular al pronumelui la feminin. Deci ha este tema de feminin, de declinarea întâi, i este particulă deictică, C este particulă deictică. E scurt amuțește, I se sudează cu tema de feminin a pronumelui și se ajunge la forma haide. De multe ori nu putem să tragem linie între tema și forma rezultată, să spunem, forma flexionară pe care o avem. Nu vedeți că la neutru particula D a căzut, nu mai este. Forma originală a neutrului era hodce. Se produc transformări fonetice și ajunge la forma hoc de neutru, nu? De nerecunoscut dacă nu știm evoluția în cursul timpului. Genitivul și dativul se formează cu desinențele specifice, ius și i. Să știți că în texte puteți, mai ales în textele mai vechi, puteți să întâlniți formele lui hic, hec, hoc cu particula c păstrată integral, deci fără căderea lui e. Haice, de exemplu, puteți întâlni în texte, hisce și așa mai departe. Din punctul de vedere al funcției sintactice, după aceea vom vorbi despre flexiune, acest pronume putea să aibă valoare demonstrativă, nu e valoarea lui morfologică de bază, sau putea să fie un pronume care asigura legătura între două fraze sau propoziții de același rang. Hai să vedem cum se declină. Deci la nominativ, hic, haic, hoc. Masculin, feminin, neutru. Genitivul este comun celor trei genuri, are formă unică. Huius. Vedeți, greu de explicat aceste forme care par aberante. Genitivul nu are particula de întâlnire C. În schimb, la dativ apare huic. Deci huic, formă unică pentru cele trei genuri. La acuzativ, formele sunt în principiu de declinare a doua, respectiv întâi, pentru feminin. La masculin, hung, cu n, însă nu cu m. Hang, tot cu n, și la neutru, bineînțeles, va fi formă identică cu nominativul hoc. De ce Hung și Hang? Este o chestiune care ține de una dintre legile limbajului, lege care se numește legea minimului efort sau legea lenei. Orice vorbitor are tendința de a-și ușura efortul de articulare. Dacă am spune ham sau ham, cum, vedeți, e greu de pronunțat. M e o consoană care se pronunță cu buzele, o consoană bilabială. C este o consoană palatală, se pronunță spre vârful palatului. Și atunci vorbitorul ce are de făcut? Trebuie să-și caute o consoană din aceeași familie cu M, dar care să aibă locul de articulare mai apropiat de locul de articulare al lui C. Care este această consoană? E cealaltă nazală care este N. N se pronunță cu limba pe dinți, deci oricum mai aproape de locul de articulare al lui C decât M. Și atunci, sigur că vorbitorii au optat pentru această soluție, iar noi avem de învățat o formă de acuzativ care zicem noi că e de declinare a doua sau întâi, dar e cu N și nu cu M, ca în latină. Deci, Hung, Hang, Ho. Ablativul urmează declinările a doua, respectiv întâi, Hoc, Hac, Hoc. Deci nimic deosebit. La plural, la nominativ, iarăși mergem după cele două declinări. La masculin hi, la feminin hai și la neutru haec. Haec. Haec, da, haec. Da, și femininul plural la timpurile preclasice a avut forme cu particula de întâlnire C. S-a renunțat la particulă pentru a se evita confuzia între feminin și neutru. Plus că e diferență între hai de feminin și hai de neutru. La neutru, eu provine din particula deictică I și Q e particulă deictică, în timp ce la feminin este tema plus desinență pronominală. Sunt lucruri diferite. La genitiv plural, formele sunt de declinările a doua și întâi. Horum, harum, horum. La dativ și ablativ plural, iarăși avem forme de declinare a întâi și a doua. His, pentru toate genurile, his, his, his. Așa trebuie să vezi și la ablativ. La ablativ e identic, sigur că da, dativul e identic cu ablativul plural, vedeți că se păstrează regula, iar acuzativul merge după declinările a doua și întâi la masculin și feminin, neutrul e identic cu nominativul. Deci, hos, has, hai. În principiu, la aceste pronume demonstrative, la relative, la interrogativ nedefinite, dacă știți declinările substantivului, știți și declinările pronominale. Ele merg, cum vă spuneam, mai ales după declinările întâi și a doua, cu unele forme care țin de declinarea a treia. Este ista istun. Nu? Vedeți care desinența D la nominativul singular neutru. Vom vedea că la genitiv și dativ are desinențele pronominale ius respectiv i. Celelalte forme cazuale se declină la masculin după și neutru după declinarea a doua, la feminin după declinarea întâi. Și, mă rog, uneori puteți întâlni și acest pronume întărit de particula C, dar oricum îl veți recunoaște. Deci, de declinat la nominativ iste, ista, istun. Genitivul comun pentru toate genurile istius. Dativul isti. Vedeți, aceste genitive în ius reprezintă o excepție de la regula care spune că o vocală înainte alte vocale se scurtează, nu? Poeții își au libertatea de a scurta iu dacă necesitățile metrice o cer, deci pot apărea forme de tipul istius, dar în proză istius este cu iu, ca și ilius și așa mai departe. Dativul isti, la toate genurile, la acuzativ istun, istam, istur, ablativul isto, ista, isto. La plural, iarăși după declinările cunoscute. Isti, istai, ista. Istorum, istarum, istorum. Dativ, ablativ, istis, la toate genurile. Și acuzativul istos, istas, ista. Vedeți că nu vă ridică probleme flexionare acest pronume. Ille, illa, illud. Mai trebuie să vă mai spun. Puteți întâlni în unele texte arhaice sau în texte târzii forme de dativ singular regularizate. Asta vă spun așa, cine știe cum vă izbiți. Deci în loc de isti să întâlniți un isto sau un istai. Dar sunt excepții. În perioada clasică o să întâlniți numai isti. Ile, ila, ilut se declină la fel ca iste, ista, istur. Nu există diferențe flexionare. Și acest ile poate fi întâlnit uneori cu particula deictică C sau C. Cum se declină ile, ila, ilud, ilius, ili, ilum, ila, ilud, ilo, ila, ilo. Ili, ile, ila, ilorum, ilarum, ilorum, ilis, ilos, ila, sila, ilis. Deci niciun fel de problemă flexionară, să spunem, cum ziceam, se declină la fel ca iste. Pronumele is eaid, da? Deci pronumele demonstrativ diafor. Are două teme, și anume o temă în i și o temă în e. Este un pronume care reia un termen antecedent, deci exprimat anterior. Nu se referă la ceva despre care s-a vorbit mai înainte. E funcția anaforică. Sau uneori poate să anticipeze un termen exprimat posterior, deci un termen subsecvent. Este valoarea anaforică. Acest pronume poate fi folosit și este foarte mult folosit în limba latină ca pronume personal de persoana a treia. Deci îndeplinește această funcție și de aceea în foarte multe contexte îl și traducem ca pe un pronume personal de persoana a treia. Și, de asemenea, funcționează ca pronume posesiv, non-reflexiv. Deci, Cezar, eorum consilia conovera, Cezar aflase de planurile acestora, de planurile lor, adică alții decât subiectul. Deci, atenție, se folosește la genitiv ca pronume posesiv non-reflexiv. Dacă posesorul este altă persoană decât subiectul, se folosește genitivul lui is, ea, il, în latină. Poate să aibă și valoare enfatică Și atunci se traduce prin așa fel, acest fel de, de acest fel. Is homo est. Este un om de acest fel. Astfel de om este. Cam așa se traduce. Cum vă spuneam, cele două teme ale acestui pronume sunt I, la nominativ singular, neutru și masculin, și o temă în E pentru restul paradigmei. Atenție la nominativ plural masculin și la dativ ablativ sunt întrebuițate în mod frecvent forme cu I și cu E. Hai să vedem cum se declină. Deci is, ea, id la nominativ. Genitivul are formă unică creată pe tema I, deci eius. Dativul, formă unică creată pe tema E, ei. Acuzativul, tema E, eum, eam, iar neutrul este I, nu e identic cu nominativul. Ablativul, ca la declinările cunoscute, eo, ea, eo, nu? A doua și întâi. La plural, la masculin, la nominativ, putem întâlni și întâlnim frecvent formele ii, deci cu doi de i, sau ei. Și uneori putem întâlni și un i, deci cei doi de i contrași, i. La feminin este tema în e, eai, și la neutru tot tema în e, ea. Și la dativ singular se poate întâlni i singur. Mm. Nu. Ei este forma de dativ singular. La genitiv plural, formele sunt de declinare a doua și întâi, eorum, earum, eorum. La dativ putem întâlni formele iis, cu doi de i, sau forma contrasă is, și atenție să nu confundați cu nominativul singular masculin, sau eis, forma nu, creată pe tema e. La ablativ plural, aceleași forme ca la dativ, iar la acuzativ, eos, eas, ea. Și i se poate înlocui pe is, atât la dativ cât și la ablativ, la toate cele trei genuri? Da, nu-i formă unică. Spuneam că dativul și ablativul plural au formă unică și puteți întâlni una dintre variante cu această formă contrasă is, să știți că e destul de frecvent întâlnită, așa că atenție la traducere. Dacă știți să-l declinați pe is, ea, id, știți să declinați și pronumele demonstrativ de identitate idem, eadem, idem, care e de fapt is, ea, id, cu o particulă de întărire. O să discutăm la anul dacă această particulă de întărire este dem sau em. Sunt discuții legate de ea. Cum procedăm? Dem rămâne neschimbat. Deci este formă fixă. Și acestei forme fixe îi atașăm paradigma lui is, ea, id. Deci idem, eadem, idem. Genitivul eius, dem. Dativul eidem. Și la acuzativ avem aceeași poveste ca la hic, hec, hoc. În loc de m, o să întâlnim n. De ce? Pentru că D se pronunță cu limba pe dinți, N se pronunță cu limba pe dinți. Deci în loc de M, sigur că vorbitorii au optat pentru nazala N. Eundem, eandem, idem. La ablativ, eodem, eadem, eodem. Deci nimic deosebit. La nominativ plural veți întâlni formele la masculin iidem, eidem, deci și cu i și cu e. La feminin eedem. Și la neutru e avem. La genitiv, iarăși în loc de M veți întâlni N, e orundem, e arundem, e orundem. La dativ și ablativ, e isdem sau iisdem. Și la acuzativ și feminin plural, e osdem, e asdem, e adem. Sensul principal al lui idem, eadem, idem este identic, același, așa se traduce. Uneori, însă, idem poate să aibă și un sens derivat, îl putem traduce și prin de asemenea sau în același timp. Putem să spunem așa, Cicero fuit orator, idemque, filosofus fuit. Deci Cicero a fost orator și de asemenea filozof. Nu? Literal, cum am traduce? Cicero a fost orator și același a fost filozof. Deci e un sens derivat. Pronumele de întărire, ipse, ipsa, ipsum, vedeți că are aspectul unui adjectiv cu trei terminații, se și declină ca un adjectiv cu trei terminații, exceptând genitivul singular care are desinența ius și dativul care are desinența inu, ipse, ipsa, ipsum, ipsius, ipsi, ipsum, ipsam, ipse, ipsum și ablativul ipso, ipsa, ipso. Pluralul ipsi, ipse, ipsa, ipsorum, ipsarum, ipsorum, ipsis, ipsos, ipse, ipsas, ipsa. Deci, ca orice adjectiv banal, doar trebuie să țineți minte genitivul și dativul la cazurile specific pronominale. Ipse, cum se traduce, el însuși, în propria persoană, nu este un sensul principal, e un sens de insistență. Venit ipsa, a venit ea însăși, adică în propria persoană, nu? Asta este sensul. Dar uneori, ipse poate să însemne de la sine. Să zicem, porta se ipsa aferuerat, poarta s-a deschis de la sine, se ipsa, da? Și se întrebuințează separat de pronumele personal? Singur? Ce anume ipse? Eu însuși. Dar sigur că da. Eu spun ipse și o să-l traduc el însuși. Ipse venit. A venit el însuși. A venit în propria persoană. Bineînțeles. Deci, v-am spus, pronumele demonstrative sunt substitute ale unor substantive. Nu se completă. Nu. Uneori pot să funcționeze și ca adjectiv pronominal. Hic homo sau ile homo venit. Acel homo a venit și nu altul, de exemplu. Da? Deci ele au dublă valoare, pronominală și atunci când sunt pronume propriu zise, substituie un substantiv, deci au același rol ca orice substantiv. Când stau determină un substantiv, atunci se comportă ca orice adjectiv cu funcție de atribut. Pentru că, ca limba română, nu? În română au exact același statut. Acesta a venit sau acest om a venit. Este absolut aceeași. Da, în român, nu ca să folosești, a venit însuși. A venit el însuși. Bine, acum, sunt și diferențe de limbă, nu avem cum să spunem, dar în latină nu-l avem pe el. Ipse funcționează cu rolul pronumelui personal de persoana a treia. Noi în română trebuie să Deși în româna mai veche se spunea însuși a vorbit despre aceste lucruri, fără el. Da. Ulterior, vorbitorii au simțit nevoia să întărească și să exprime și pronumele personal. Ei, rămâne pronumele relativ și pronumele interrogativ. Data viitoare poate facem mai multe exerciții. Discutăm despre aceste pronume. Sper să am să plec și mai devreme de acasă, dacă nu reușim să găsim o zi și o oră convenabile. Discutăm puțin despre aceste pronume și vom face niște exerciții cu pronume, cu verbe, cu substantive. Și, practic, ne-a mai rămas să terminăm la verb tema prezentului și tema perfectului, diateză activă și pasivă. Aș vrea ca până în decembrie să terminăm toate lucrurile acestea și, nu știu, vedem în ianuarie, mai avem două ședințe, vedem ce facem. La seminar, ce faceți? Citiți în continuare textulețe și faceți exerciții morfologice sau cum? Deja am intrat în de pe localico. La seminarul cursului sau la cursul practic? Sunt lucruri diferite. Da. Voi trebuie să aveți așa, trebuie să aveți două seminarii săptămânale de curs practic, asta înseamnă 4 ore, un curs practic la 2 săptămâni și seminarul cursului de morfologie tot la 2 săptămâni. Da? Deci, practic, ar trebui să aveți 6 ore pe săptămână de latin. Potrivit planului de învățământ. Voi ce cursuri practic ce faceți? Faceți cu doamna Munteanu? 2 ore, da, Cicero. Cicero. Mai aveți un curs practic săptămânal de? 2 ore facem Cezar de pe Logalico. 4. Și odată la 2 săptămâni mai facem încă 2 ore. Și înseamnă că 2 ore nu le faceți. A, da, e adevărat, în ultima vreme n-am prea făcut, am mai tot făcut greacă să nu o luăm înaintea celor de la matină pe deocamdată. Acele 2 ore, avem și lumea și avem și mă duc, eu vreau să știu ce faceți legat de morfologia descriptivă. Nu prea știți ce faceți. Pentru că eu trebuie să știu ce vă dau la examen. Dar mă rog, dacă citiți autor, atunci mă pot hazarda și eu să vă dau un textuleț ca să faceți analiză morfologică. Da, bine, ne vedem săptămâna viitoare.